الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 28ویں آیت چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ابتداء ارشاد فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کہ جب یہ کفار کوئی برا کام کرتے ہیں، قالو تو یہ کہتے ہیں کہ وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے بڑوں کو اسی کام پر پایا، اسی چیز پر پایا، واللہ امرنا بها، اور معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تعالی نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اس بےہودہ قول کے جواب میں آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بے حیائی کا حکم ارشاد نہیں فرماتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تبارک و تعالی پر وہ بات کہتے ہو جس کا خود تم علم نہیں رکھتے ہو؟ تو یہ بہت اچھی دلیل اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا، تو کہاں حکم دیا وہ بتاؤ، تمہیں خود نہیں معلوم کہ کس مقام پہ اللہ تعالی نے حکم دیا، تو پھر یہ ایک افتراء ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اس میں کل کی بھی تھوڑی سی ہم نے بات عرض کی تھی، کل بھی عرض کی تھی، اور آج مزید ایک بات دو باتوں پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ایک تو یہی کہ اپنے خاندان میں بعض اوقات ایسی کچھ رسومات سے چلتی چلی آ رہی ہوتی ہیں جن پر توجہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی ان خاندانی رسومات کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ خلاف شرع رسومات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور اس طرح کفار کے طریقے پر عمل کی حماقت کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے بچیوں کو وراثت سے محروم کر دینا، بعض خاندانوں میں کہا جاتا ہے، ہم نے خود یہ سنا کہ جی ہمارے ہاں بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے بھی کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیا آپ اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم نہیں کرتے؟ کیا آپ نے قرآن کو اپنا امام نہیں مانا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں، جب ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم بچیوں کو حصہ نہیں دیتے؟ یقینی سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کرنے والے؟ اور یہ کہنا کہ جی ہمارے بڑوں سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے، کوئی بھی کسی بھی خاندان میں کہیں پر بھی کبھی بھی عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر بچی خود اپنا حصہ چھوڑنے پر اپنی قلبی رضامندی کے ساتھ راضی ہو جائے پھر جائز ہے، لیکن اگر بچی راضی نہیں ہے، زبردستی اس کو دھمکایا گیا ہے، اس کو ڈرایا گیا ہے، زبردستی اس سے کی گئی ہے، اور اس نے کہا اچھا میں اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہوں، تو میدان محشر میں یہی عزت والے ہوں گے اور یہ بچی ہوگی، اور ان کا غریبان تھام کے اللہ کی بارگاہ سے اپنا حق حاصل کرے گی۔ لہذا یہ حرام ہوتا ہے کہ بچیوں کو وراثت سے محروم کیا جائے۔ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہوتا ہے، یعنی لڑکیوں کو نصف ضرور ملے گا، لہذا بچیوں کو وراثت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے بچیوں کو جہیز میں اتنا دے دیا ہے کہ اب ہم ان کی وراثت میں سے ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جہیز میں دینا کوئی آپ پر واجب نہیں تھا، اگر آپ نے دیا ہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ پر واجب جو شریعت نے قرار دیا ہے وہ ترکے کی اس انداز سے تقسیم ہے، اس طریقے سے تقسیم ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں جتنا کچھ کسی کو دیتے رہیں وہ آپ کی مرضی ہے، وہ تحفہ اور گفٹ کہلاتا ہے۔ وراثت تو بنتی ہی اس وقت ہے جب مورث کا انتقال ہو، یعنی جس کا آپ ترکہ تقسیم کر رہے ہیں اس کا انتقال ہوگا، تو پھر اس کے مال سے وارثوں کا حق وابستہ ہوگا۔ لہذا مثال کے طور پہ کسی نے اپنی بیٹی کو کئی لاکھ روپے کا جہیز دیا، لیکن جیسے ہی والد کا انتقال ہوگا اس کے مال سے اس بچی کا حق بھی وابستہ ہو جائے گا۔ اگرچہ زندگی میں باپ یہ کہتا رہا تھا کہ بھئی میں نے اپنی وراثت زندگی میں اپنی بچیوں کو دے دی، زندگی میں جتنا کچھ دیتے رہے وہ حقیقتاً ترکہ اور وراثت ہے ہی نہیں۔ وراثت اور ترکے سے بچوں یا بچیوں کا حق وابستہ ہوتا ہے اس شخص کے مرنے کے بعد جس کا وہ مال تھا، جیسے والد مثلاً ہے تو والد کا انتقال ہوگا تو بچیوں کا حق مال سے وابستہ ہوگا اور اس وقت ادا کرنا واجب ہوگا۔ لہذا جن جن ہمارے گھر سننے والوں میں سے کچھ ایسے ہیں، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے بڑے بھائی ہوں، چاہے چاچا ہوں، تایا ہوں، ماموں ہوں، خاندان کے مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنی سابق زندگی پہ غور کریں، موجودہ حالات پر غور کریں، اور آئندہ کے لیے جو فاسد منصوبے بنا رکھے ہیں ان پر غور و تفکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں فوراً سے پیشتر توبہ کریں۔ اگر خاندان کی کسی بچی کا حق ضبط کیا تھا اسے نہیں دیا تھا تو فوراً سے پیشتر کسی مستند مفتی صاحب سے آپ فتویٰ طلب کر کے ان کا حق ان کو پہنچائیں، ورنہ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر پتہ نہیں چلے گا لیکن برود قیامت شدید حشر برا ہوگا۔ اسی طرح بعض خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے، کہا جاتا ہے جی ہم اپنی بچی کو عدت نہیں کروائیں گے، اور اس کے لیے یہ بیہودہ رسم بعض اوقات ہوتی ہے کہ وہ جنازہ جیسے شوہر کا جا رہا ہے تو بچی کو 40 قدم جنازے کے ساتھ چلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم نے 40 قدم چلوا لیا اب ہم اپنے بچی کو عدت نہیں کروائیں گے۔ عدت یاد رکھیے کہ یہ شریعت نے مقرر کی ہے، 4 ماہ 10 دن کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو گھر میں مقید رکھے گی۔ یہ اس کا اختیار شریعت نے ماں باپ بھائی بہنوں اور کسی کو دیا ہی نہیں ہے، یہ تو شریعت کا حکم ہے عدت کرنی ہوگی۔ اور پھر اس عدت کے خاتمے کے لیے یہ بیوقوفانہ رسم کہ دوران عدت لڑکی کے گھر سے باہر نکلنا اور پھر جنازے کے ساتھ اس کو لے کر جانا اور پھر یہ سوچنا کہ 40 قدم چلا لیں گے تو پھر ہمارا کام ہو جائے گا اور مطلب عدت معاف ہو جائے گی، سب غلط رسومات ہیں۔ ذرا غور سے اس روایت کو، اس آیت کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے، یعنی تم بلا دلیل اللہ کی طرف ایک بات منسوب کر رہے ہو۔ تو اس قسم کے افراد سے بھی سوال کیا جائے کہ اچھا یہ بتائیے کہ کہاں قرآن میں، کہاں حدیث میں لکھا ہے کہ والدین کو بچی کی عدت ختم کروانے کا اختیار دیا گیا ہے، یا 40 قدم اگر جنازے کے ساتھ بچی کو چلوا لیا جائے تو عدت ختم کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، بتائیے کہاں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ کوئی شرعی حکم کے بارے میں کہ ایسا ہے تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ حکم دیا ہے، یہ فرمایا ہے۔ لہٰذا اب جیسے کوئی کہے کہ جی ہم عدت نہیں کروائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عدت اگر والدین ختم کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں، یہ ایک شرعی حکم ہو گیا، بالکل جیسے شرعی حکم کی طرح بیان کیا۔ اب گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم بچی کی عدت نہ کروائیں، اور کہاں ہے اجازت بتائیے۔ تو اس طرح وہ نادانستہ طور پر اللہ کی طرف بھی جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھی جھوٹ منسوب کر کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے اور بھی خاندانی رسومات پر آپ توجہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، جیسے مطلب ہمارے اندرون سندھ کے اندر معذ اللہ جہیز دینے سے بچنے کے لیے اور اس خوف کی وجہ سے کہ زمینیں نکل کر کسی اور خاندان میں چلی جائیں گی، بچیوں کی شادی قرآن سے کروا دی جاتی ہے۔ معاذ اللہ، یہ بالکل خلاف شرع طریقہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کسی بچی کی شادی قرآن سے ہو جائے۔ معاذ اللہ، یہ فرسودہ خیالات ہیں، غلط خیالات ہیں، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اور کوئی بھی مطلب یہ کہ کتنے ہی اعلیٰ منصب پر موجود ہو، اسے ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ اس کا منصب معاذ اللہ خدا کے منصب سے آگے نہیں ہے، رسول کے منصب سے آگے نہیں ہے۔ آج اگر کوئی طاقت کے زوم میں بچی پر زور دے کر اسے اس کے حق سے محروم کروا دے گا تو کل برود قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں تمام مخلوق حاضر ہوگی اس وقت نجات کیسے ہوگی؟ اگر اسی بچی نے فریاد کی اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر کے اپنے اس بڑے کو پھنسوا دیا تو اس وقت یہ تمام جو مطلب سرداریاں ہیں اور تمام جو مطلب آج زور اور قوت ہے یہ سب ختم ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی انتہائی غضبناک ہوگا۔ اس لیے دنیا دار العمل ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بلا مطلب برا مانے، کسی پر تنقید مقصود نہیں، کسی پر کسی گرفت مقصود نہیں ہے، بلکہ خیر خواہی مقصود ہے۔ ہر خاندان والا اپنی خاندانی رسومات پر توجہ کرے، ان کی ایک فہرست بنائے اور بلا شرم و جھجک کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر، مستند عالم دین کے پاس جا کر بتائے کہ ہمارے خاندان میں یہ ہوتا آ رہا ہے، بتائیے کہ ان میں سے کتنی باتیں شرعی ہیں، کتنی باتیں غیر شرعی ہیں، غیر شرعی باتوں کو ترک کرنے کے لیے علم جہاد اٹھائیے اور ان رسومات کے خلاف آپ جمع ہو جائیے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر یہ بگاڑ منتقل نہ ہو۔ آپ ایک بند باندھ دیجئے کہ اس کے بعد یہ گندی رسومات آگے منتقل نہ ہو تو انشاءاللہ آگے خاندان میں جتنی اچھائی چلتی رہے گی آپ کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل امر ربی بالقسط، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ انصاف چاہے وہ اپنی جان کے ساتھ ہو، دو فریقین ہیں ان کے درمیان انصاف کی بات کی جائے، تمام اس میں شامل ہیں۔ اپنی جان کے ساتھ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، نیک اعمال کے ارتکاب کرے تو گویا اس نے اپنی جان کے ساتھ اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے ساتھ انصاف سے کام لیا ہے۔ اسی طرح اگر دو فریق ہیں وہ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو بلا کسی کی طرف میلان کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہوں تبھی وہ فیصلے کی طرف بڑھے، اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گا، مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کسی رشتہ داری کی محبت میں، دوستی کی محبت میں میں غلط فیصلہ کر بیٹھوں، تو وہ بالکل فیصلہ کرنے والا نہ بنے، اور جب وہ فیصلہ کرے تو بالکل شریعت کو سب سے پہلے ملحوظ رکھے، اب چاہے اس کا فیصلہ قریبی رشتہ دار کے خلاف ہو رہا ہو، قریبی دوست کے خلاف ہو رہا ہو، اسے دوست کی یا رشتہ دار کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے حکم کی پیروی اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدْ، اور اپنے منہ ہر نماز کے وقت میں سیدھے کرو، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اس حال میں کہ اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والے ہو، یعنی عبادت کو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، بالکل کسی مخلوق کی طرف سے حوصلہ افزائی، تعریف جملوں یا اس کے قلب کو متاثر کرنا مقصود نہ ہو، جس کو ریا کاری کہتے ہیں۔ لہذا اس میں اخلاص کی ترغیب ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے۔ کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ہے ویسے ہی تم پلٹو گے، جیسے تمہارا آغاز کیا، یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، پانی کی ایک بوند تھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اس کو پیدا فرمایا، وہ پہلے چھوٹا سا تھا، پھر بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، جوان ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ مر جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ معدوم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی نے بہت ہی نفیس انداز میں سمجھایا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس وقت پیدا کرنے پر قادر تھا جس وقت تم دنیا میں موجود ہی نہیں تھے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برود قیامت دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایک اگر غور کیا جائے تو جس وقت پہلی مرتبہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت تو اس کے بالکل اجزاء ہوتے بھی نہیں ہیں، اس وقت پیدا کرنا آسان ہے، یا جس وقت اجزاء ہوں لیکن وہ مٹی میں مل گئے ہوں ان کو مجتمع کر کے دوبارہ اٹھانا آسان ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دوبارہ اٹھانا بہت آسان ہے۔ ایک دفعہ کوئی چیز بن چکی ہو تو دوبارہ اٹھانا آسان ہے، اور جو سرے سے چیز تھی نہیں اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالی نے پہلی مرتبہ میں پیدا کر دیا تو دوسری مرتبہ اٹھانا اس کے لیے کیسے مشکل ہوگا۔ یہ کفار کو سمجھایا گیا کہ جو اٹھنے کا انکار کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالی کیسے میں اٹھائے گا، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، بالکل ہم ختم ہو جائیں گے تو کس طرح دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو یہ اللہ تعالی نے بڑی نفیس مثال سے سمجھایا۔ فریقاً ہدا، ایک فرقے کو اس نے راہ دکھائی، وَفَرِقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ، اور ایک فرقے کی گمراہی ثابت ہوئی، یعنی ایک فریق ثابت ہو گئی اس پر گمراہی، کہ جو مطلب بعض لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور بعض کفر پہ ڈٹے رہے، تو جو ڈٹے رہے وہ گمراہ ہو گئے، اور جو جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ ہدایت پا گئے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، بے شک انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ بھی کفار کی مذمت ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو ترک کر کے بتوں کی عبادت کی اور شیاطین کو اپنا دوست بنایا، اور یہ سمجھے کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یہ سب سے بڑی انسان کی غلطی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے بس اوقات کہ ہمیں معلوم ہے کہ سود بھی کھایا جا رہا ہے، رشوت بھی لے رہے ہیں، نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، بدنگاہی بھی ہو رہی ہے، زبان سے بدگوئی بھی ہو رہی ہے، لیکن بعض اوقات عوام کی زبان سے نکلنے والے ہمارے لیے چند تعریفی جملے ہمارے اندر ایک خوش فہمی کی لہر دوڑا دیتے ہیں، جی ان سے ملیے ماشاءاللہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، جی ان سے ملیے بہت بڑے متقی آدمی ہیں، جی یہ بہت نیک آدمی ہیں۔ اس نیک آدمی کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو بے نمازی وہ ہے، رشوت وہ لے رہا ہے، سود وہ لے رہا ہے، ہر قسم کا حرام کام وہ کر رہا ہے۔ تو نیکی کی دلیل کیا ہے؟ جی نیکی یہ ہے کہ مسجد میں ہر ماہ 5,000 روپے دے دیتے ہیں۔ ان کا تقوی کی علامت کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ ہر مہینے فلاں مدرسے کے اندر 10,000 روپے کا چیک بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ عوامی رائے پر اپنی زہد و تقوی اور پرہیزگاری اور نیکی کی بنیاد رکھنا اور ان کی رائے کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ میں بہت نیک ہوں، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک معیار مقرر کیا ہے، اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے. تقوی اور پرہیزگاری انسان بالکل اختیار نہ کرے اور صرف مخلوق کے چند جملوں کی وجہ سے خوش فہمی کا شکار ہونے کے بعد اپنے آپ کو بہت اعلیٰ تصور کرنے لگ جائے تو اس کی مثال بالکل ان کافروں کی طرح ہوگی کہ معاذ اللہ وہ ہم اسے کافر تو نہیں کہیں گے اگر مسلمان ہے, لیکن اس کی عادات و اطوار ایسی ہو گئی کہ یہ شیطانوں کو دوست بنانے کے باوجود سمجھتے تھے کہ ہم ہدایت پر ہیں. اور ہماری بہت سی اکثریت ایسی ہوتی ہے جو ہر قسم کے گناہ کرنے کے باوجود چند عوامی جملوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں, اور یہ چیز بہت قابل توجہ ہے. یہ انسان کو انتہائی دھوکے میں مبتلا رکھ کر ہلاک و برباد کروا دے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کی اولاد تم اپنی زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت میں, یا جب بھی تم مسجد کی طرف جاؤ. وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, اور تم کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ادب کی تلقین فرمائی پہلے کہ جب بھی تم مسجد کی طرف جاؤ نماز کی ادائیگی کے لیے تو زینت اختیار کرو. اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ زینت سے مراد کیا ہے. تو بعض نے یہ فرمایا کہ مثلا اچھی طرح وضو کر کے, کنگھا وغیرہ کر کے, اچھا لباس پہن کے, سرما وغیرہ لگا کر, عطر وغیرہ لگا کر, خوب اہتمام کر کے مسجد کی طرف جایا جائے. اور عند کلی مسجد فرمایا کہ ہر مرتبہ جب مسجد کی طرف جائیں یا ہر نماز کے لیے جب آپ جائیں تو زینت اختیار کریں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات محبوب ہے کہ جب نماز ادا کی جائے تو اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے. ہماری صورتحال بڑی عجیب ہوتی ہے. ہم گھر میں جیسا الٹا سیدھا لباس پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے نماز کا وقت آیا گندا سا کرتا اوپر ڈالا, ایک ٹیڑھی میڑھی ٹوپی سر پہ رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز ادا کی ٹوپی وہ گئی اس طرف اور کرتا اتار کے وہ پھینکا اور دوبارہ ہم بستر پہ لیٹ کے اور چیزیں وغیرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا کوئی اہتمام نہیں. ایسا لباس پہن کر بعض اوقات, حالانکہ ہم قادر ہیں گھر پر ہیں, کوئی دوسرا اچھا لباس بھی پہن سکتے ہیں, لیکن ایسا لباس پہن کر نماز ادا کی جاتی ہے کہ اس لباس کو پہن کر ہم ایک عام معمولی سے افسر کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے ہیں, اور یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے. لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز کے وقت میں تھوڑا سا اہتمام کریں, ایک اچھی ٹوپی لے لیں, عطر وغیرہ لے لیں, صاف ستھرے کپڑے ہوں, جیسے نماز کے وقت ہو کپڑے پہنیں, عطر لگائیں, سرما وغیرہ لگائیں اور اہتمام کر کے نماز کو ادا کریں. آپ کا یہ اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے. جب کوئی اللہ کی رضا کی خاطر اس طرح اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اہتمام کے مطابق اسے ضرور انعام سے نوازتا ہے. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے. اور آگے فرمایا کہ وَقُلُوا وَشْرَبُوا, تم کھاؤ اور پیو, مطلق اجازت ہے, جتنا مرضی کھاؤ جتنا مرضی پیو, لیکن پھر آگے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا, حد سے نہ بڑھو. اس میں دو تین قول ہیں. ایک بات تو یہ کہ مثلا تم کھاؤ لیکن حد سے نہ بڑھو, مطلب یہ ہے کہ اتنا مت کھاؤ کہ بدہضمی ہو جائے, بیماری ہو جائے, ایک اعتدال تک کھاؤ, اسی طرح اعتدال میں رہ کر پیو. یا یہ معنی ہے کہ جیسا مرضی کھاؤ جیسا مرضی پیو لیکن اسراف نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو. مطلب کیا ہے کہ فضول اڑانا, کہ تھوڑا کھایا باقی پھینک دیا, تھوڑا پیا باقی پھینک دیا. جیسے ہمارے ہاں بھی رسم و رواج بن چکا ہے دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کہ آدھی بوتل پی جاتی ہے آدھی اس میں چھوڑ دیتے ہیں, تو آدھی چائے پی جاتی ہے آدھی پیالی میں پڑی ہوتی ہے اس کو باقی پھر نالیوں میں بہا دیتے ہیں. یہ آدھی بوتل بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اس پیالی میں جو چائے باقی تھی وہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. ان لوگوں کی طرف دیکھیے جن کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں, اور ہم بے دردی کے ساتھ جیسے شادی بیاہ ختم ہوئی پلیٹوں میں بوٹیاں بھی ہیں, چاول ہیں, اچھا کھانا ہے, اگر ہو سکتا تو وہ غریبوں کو بھی دیا جا سکتا تھا, لیکن سب سمیٹ کے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ ہے اسراف, اور اس کے اوپر آخرت میں بہت سخت گرفت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر اس دن تم سے ضرور ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ اتنی نعمتیں دی تھی, کھانے دیے تھے, کیوں بے دردی کے ساتھ پھینکا؟ یہی کھانا کسی غریب کے پیٹ میں چلا جاتا تو اچھا نہیں تھا, تم نے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا, کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح اسراف کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی حرام کھائے اور حرام پیئے, اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. حرام کھانا حرام پینا دو طرح کا ہوگا, ایک فی نفسی حرام چیز کھائی جیسے مطلب معاذ اللہ سور کا گوشت کھا لیا, یا حرام چیز پی جیسے شراب پی لی, یہ بھی غلط ہے. اور اسی طرح حلال پیسہ ہے لیکن اس سے حرام چیز خرید کر کھائی, یہ غلط ہے. اس طرح حرام کما کر اس سے چاہے آپ نے حلال لے کر کھایا، یہ سب کا سب اسراف کے اندر داخل ہو کر اللہ نے فرمایا کہ انہ لا یحب المصرفین، بے شک اللہ تعالیٰ مصرفین کو محبوب نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد